พึ่งพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่เวลานี้เป็นเวลาที่เรากำลังฝึกจิตใจให้เข้าถึงความสงบไม่ใช่เวลาที่เราทำการทำงานภายนอกไม่ใช่เวลาหยุดทำธุระทุกอย่างภายนอกให้นึกว่าบัดนี้เราจะพักผ่อนทางจิตใจเราจะทำใจให้สงบจากไม่คิดไปในเรื่องที่เป็นอดีตล่วงมาแล้วจะไปคิดส่งไปในอนาคตที่ยังไม่ได้ไม่ถึงเราจะรวมกำลังจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันนี้จะไม่จ่ายความคิดความนึกออกไปในขณะนี้นะนี่เรียกว่าเป็นวิธีพักจิตจิตนี่มันถ้าใช้มันคิดมากมันก็เหนื่อยเหมือนกับร่างกายนี่แหละร่างกายใช้มันทำงานเกินขอบเขตมันก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าใจคนเราก็เหมือนกันนะถ้าไม่มีเวลาสงบเสียเลยมีแต่คิดอ่านการงานหรือคิดเล่นเล่นลอยลอยไปไม่มีทางสงบระงับลงได้นี่มันก็เหนื่อยแหละเอาไปเอามาใจนี่ก็อ่อนแอลงใจแบบนี้แหละมันตกเป็นธาตุของกิเลสตัณหานะให้พากันเข้าใจตกเป็นธาตุของบาปกรรมความชั่วต่างๆดังนั้นเนี่ยในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้พุทธบริษัทฝึกจิตนี้เองนะพิธีฝึกก็คงรู้กันอยู่แล้วนะแนะนำกันมาอยู่อย่างนั้นก่อนอื่นเราก็ต้องนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเสียก่อนเพราะว่าเรานับถือพุทธศาสนาเอาเป็นที่พึ่งทางใจก็พระคุณทั้งสามนี่แหละรวมลงแล้วเรียกว่าพระพุทธศาสนานะไม่ใช่หมายเอาอย่างอื่นหรอกดังนั้นการที่เราระลึกถึงคุณพระพุทธธรรมประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งก็เท่ากับว่าเรานึกถึงพุทธศาสนานั่นเองเนี่ยเมื่อเราเข้าใจหรือเรารับรู้พระคุณทั้งสามนี้ว่าเป็นที่พึ่งแล้วมันก็จิตใจมันก็จะมีได้พุ่งซ่านเลื่อนลอยไปทางอื่นเพราะเรามีที่พึ่งอยู่ภายในใจแล้วนี่ต้องให้ทำความเข้าใจอย่างนี้ไอ้ใจที่มันชอบคิดเล่ร่อนไปต่างๆนานาพวกนั้นเพราะว่ามันไม่มีที่พึ่งอยู่ภายในปัจจุบันนี้ตนเองไม่ทำที่พึ่งให้แก่ตนเองหมายความว่าอย่างนั้นเหตุนั้นจิตนี่มันจึงคิดสายไปหาที่พึ่งบ้างนี่นะหาที่อาศัยสุดแล้วแต่มันชอบใจสิ่งใดมันก็คิดปรุงแต่งไปสิ่งนั้นเงินไม่มีใช้มันก็คิดหาเงินอย่างนี้แหละบ้านถาวรไม่มีจะอยู่มันก็คิดสร้างบ้านมานี่ทำอย่างไรเนาะถึงจะได้สร้างบ้านถาวรอยู่อย่างคนอื่นเขาที่เขามีแล้วไม่มีเกียรติมียศเหมือนอย่างคนอื่นเขาอ้าวมันก็คิดอยากมีเกียรติมียศชื่อเสียงอะไรไปทำนองนั้นแหละ หมายความว่าเมื่อมันหิวอันใดมันก็คิดอยากได้อันนั้นเป็นอารมณ์อยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นความคิดดังกล่าวมานี่จึงไม่มีที่สิ้นสุดลงได้เพราะว่าคิดแล้วมันไม่ได้มาตามประสงค์เนี่ยมันจะไปมีสิ้นสุดลงได้ที่ไหนล่ะผู้ใดมาพิจารณาเห็นโทษแห่งความคิดอย่างว่านี้แล้วมันถึงยุติลงได้ไม่ต้องคิดอะไรให้มากสำหรับเวลานั่งสมาธิภาวนานี่เราต้องหยุดคิดเรื่องหมู่นั้นถ้าจะคิดก็ในเมื่อออกจากสมาธิภาวนาแล้วก็จึงคิดอ่านการงานต่างๆที่เป็นหน้าที่ที่เราจะพึงกระทำคิดเอาแต่เฉพาะหน้าที่การงานเท่านั้นเรื่องใดซึ่งไม่เกี่ยวกับการกระทำการทำงานแล้วไม่ต้องไปคิดให้มันเปลืองสมองต้องฝึกตนอย่างนั้นเมื่อเรารู้จักใช้ความคิดให้มันพอประมาณอย่างนี้แล้วมันก็ไม่อ่อนใจไม่เหนื่อยใจเท่าไหร่ใจมันก็เป็นปกติอยู่ได้แต่ที่ใจมันอ่อนแอลงไปนี่ก็เพราะว่ามันใช้คิดไปในสิ่งที่ไม่เป็นสาระประโยชน์นั้นมากต่อมากคิดไปตั้งร้อยอย่างพันอย่างจะหาเอาอย่างใดอย่างหนึ่งมาเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นไม่ได้ความคิดเหล่านั้นอย่างนี้แหละมันทำให้ใจอ่อนแอลงจะตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาทั้งหลายน่ะนั่นนะเราจึงมาต้องมาฝึกจิตนี้ให้มันสงบได้เป็นครั้งเป็นคราวไปก่อน เมื่อทำจิตนี้ให้มันสงบลงไปได้อย่างนี้มันเห็นความสุขความสบายอันเกิดจากความสงบนี้แล้วมันก็จะไม่ชอบคิดฟุ้งไปมากมายเรื่องมันน่ะดังนั้นแหละ เมื่อมาคิดเห็นอย่างนี้แล้วก็โน้มจิตลงสู่ความสงบสิวะนี่เมื่ออธิษฐานใจถึงคุณพระรัตนกรัยเป็นที่พึ่งแล้วโน้มจิตลงโน้มสติเข้าไปกับลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เพราะว่าความคิดน่ะมันส่งออกมามันพุ่งออกมาจากลมหายใจเข้าออกนี้เองแหละดังนั้นเมื่อเราโน้มสติเพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปไอ้จิตที่มันจะคิดฟุ้งไปเหมือนเดิมมันไม่แล้วไม่แล้วมันมีสติคอยควบคุมอ่ะอยู่แล้วอย่างนี้นะนี่แหละวิธีที่จะควบคุมจิตไม่ให้มันคิดซ่านไปในเรื่องที่มาเป็นสาระประโยชน์ต่างๆหมดนั้นก็เพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปน้อมสติยังเข้าไปหาความรู้นู่นหายใจเข้ามันก็รู้อยู่ไม่ใช่เหรอคนเราหายใจออกไปมันก็รู้นี่ก็ต้องสันนิษฐานดูอย่างนี้แหละ ต้องสันนิษฐานดูมันถึงได้ความแล้วว่าจิตมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันก็รู้ได้แหละรู้ได้กับลมหายใจเข้าหายใจออกนี่นะเมื่อรู้ว่าความรู้นั้นมันอยู่ตรงไหนแล้วก็สติก็ยังเข้าไปหาความรู้อันนั้นนะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อสติมันยังเข้าไปถึงความรู้อันนั้นแล้วความคิดก็หยุดลงที่มันไม่หยุดคิดนั้นเพราะสติมันไม่ยังเข้าไปแนบแน่นอยู่ในจิตนั้นเรื่องมันนะมันมีช่องโหว่เหตุนั้นมันถึงคิดตอนนี้จิตนั้นนะให้เข้าใจนี่แหละจุดมุ่งหมายของการภาวนานะเพื่อเราฝึกในขั้นต้นนี่นะฝึกสติสัมปชัญญะนี่ให้มันยังลงไปให้มันถึงจิตอ่ะอย่างเช่นปฐมฌานอย่างนี้นะที่พระศาสดาทรงแสดงไว้นะ ปฐมฌานมีองค์ห้าอย่างนี้นะคือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตานี่นั่นแหละวิตกคือยกจิตขึ้นสู่อารมณ์นั่นนะเราจะเอาอะไรมาเป็นอารมณ์บะนี่นี่นะเช่นอย่างว่าเราจะเพ่งลมหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นอารมณ์อย่างนี้นี่ได้ชื่อว่าวิตกละพอวิตกแล้ววันนี้ก็วิจารพอจับลมหายใจเข้าออกเลยก็วิจารวิจารดูว่าชีวิตนี่มีอยู่แค่ลมหายใจเข้าออกเท่านี้แหละถ้าลมหายใจเข้าออกนี่หยุดลงแปลว่าตายนี่คำว่าวิจารนะนั่นเนี่ย ก็มองเห็นได้เลยว่าอายุของคนเรามีอยู่แค่ลมหายใจเข้าออกเท่านี้เป็นเครื่องหมายว่ายังมีชีวิตอยู่ถ้าวิจารณ์ดูชีวิตนี่มีน้อยนิดเดียวอย่างนี้วันนี้มาคำนึงถึงความดีของตนมีอะไรบ้างที่จะเป็นที่พึ่งที่อุ่นใจเมื่อมาพิจารณาดูอย่างว่าผู้ที่ครองเรือนอย่างนี้ทานตนก็ได้ให้ศีลตนก็ได้รักษามาไม่ได้ทำบาปอย่างนี้นะแล้วก็ได้เขาแสดงความเคารพกราบไหว้สักการะบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาเป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่ได้สั่งสมบุญกุศลอยู่อย่างนี้พอมองเห็นว่าตนนั้นมีคุณความดีอยู่ในใจมีบุญมีกุศลได้สั่งสมอบรมให้เกิดมีขึ้นในใจอยู่อย่างนี้มันก็เกิดปีติขึ้นในบุญกุศลน่ะในความดีของตนน่ะเห็นตนบริสุทธิ์อยู่ไม่มีบาปมีโทษอย่างนี้นะเห็นผลแห่งทานคุณแห่งทานว่ามีประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นจริงอย่างนี้มันก็เกิดปีติขึ้นเมื่อมันเกิดปีติขึ้นอย่างนั้นก็กระทำความรู้เท่าปีติอย่าไปส่งเสริมปีติเอาจนว่าจิตฟุ้งซ่านไปอย่างนั้นฮะนี่ก็มีสติประคองจิตไว้อย่าให้มันเกิดความยินดีอย่างรุนแรงนะความยินดีในบุญในกุศลก็ดีถ้ามันยินดีเกินขอบเขตมันก็จะจิตฟุ้งซ่านไปอีกแหละจะไม่สงบอีกเหมือนกันนะดังนั้นเมื่อปีติเกิดขึ้นแล้วก็มีสติสัมปชัญญะประคองจิตประคองปีติอันนั้นไว้ไม่ให้มันเกินขอบเขตแล้ววันนี้ไปปีติมันก็สงบลงวันนี้เมื่อปีติสงบลงเกิดความสุขความเย็นใจขึ้นมาแล้ววันนี้อิ่มอารมณ์ต่างๆแล้วไม่ปรารถนาจะคิดไปทางไหนแล้วเพราะว่าใจมันสบายแล้วนี่ใจมันเอิบอิ่มอยู่ด้วยบุญด้วยคุณแล้วนี่เป็นอย่างนั้นเมื่อเพ่งความสุขอันนั้นอยู่ก็เห็นว่าความสุขอันนี้มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะมันเกิดขึ้นมีขึ้นได้อย่างนี้มันก็มีเสื่อมไปได้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่ามันจะเป็นสุขมันจะอิบเอิบอิ่มใจอยู่นี่ตลอดเวลาไม่ใช่แต่เพ่งความสุขอันนั้นอยู่นั้นไปมาความสุขนั้นมันระงับลงบัดนี้จิตมันก็เป็นเอกคตาแล้วบัดนี้ความรู้สึกก็เปลี่ยนไปจากไอ้ความที่ว่ามีความสุขหรือคำที่ว่าปีติอันนั้นก็ระงับไปบัดนี้จิตใจก็เป็นหนึ่งอยู่เฉยๆแล้วบัดนี้เนี่ยท่านเรียกว่าเอกคตานั่นผลสุดท้ายการฝึกจิตตามแนวปฐมฌานอย่างว่านี่นะมันก็มาลงเป็นเอกคตาเนี่ยทำจิตให้เป็นหนึ่งนั่นดังนั้นการที่เราเจริญอนาปานสติเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการ บำเพ็ญปฐมฌานนั่นเองเนี่ยแต่เมื่อเรามีอุบายแยบคายเป็นนะอย่างที่ว่ามานี่นะให้พึ่งพากันสันนิษฐานเอาไว้วิตกก็ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ของกรรมฐานก็คือยกจิตขึ้นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกนั่นเองวิจารณ์ก็คือวิจารณ์ถึงชีวิตเกี่ยวเนื่องอยู่ด้วยลมหายใจเข้าออกถ้าลมหายใจหยุดลงไปเมื่อใดก็ตายเนี่ยท่านเรียกว่าวิจารณ์ให้มันถูกทางอ่ะวิจารณ์ในพระกรรมฐานนั่นแหละไม่ใช่วิจารณ์ออกนอกไปนอกเรื่องอันนั้นวิจารณ์ไปข้างนอกไม่ถูกต้องให้วิจารณ์อยู่แต่ในห่วงของกรรมฐานนี่เท่านั้นจิตใจนี่มันจึงจะรวมเป็นเอกคตาลงได้ในตอนสุดท้ายนะ มันไม่ใช่เป็นเรื่องลำบากยากเข็นอะไรนักหนาแต่ขอให้มีศรัทธาก็แล้วกันนะขอให้มีความเชื่อมั่นในใจเลยว่าการที่เราฝึกฝนจิตโดยถูกทางอย่างนี้นะมันจะมีผลดีต่อตนเองกิเลสตัณหาอันหยาบช้าลามกต่างๆนั้นมันจะน้อยเบาบางออกไปจากจิตใจเรื่อยๆเมื่อเรามาฝึกจิตใจลงไปจนว่าใจเป็นเอกคตาเป็นหนึ่งลงไปได้อย่างนี้นะมันก็จะอยู่ได้นานนะการทำจิตให้เป็นเอกคตาลงอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นผู้มีศีลมาก่อนแล้วศีลเป็นเครื่องขจัดบาปอกุศลให้ระงับไปจากจิตใจมาแล้วดังนั้นเมื่อใจมันรวมลงเป็นหนึ่งเป็นเอกคตามันก็ไม่มีบาปอกุศลอะไรมารบกวนจิตใจอ่ะเพราะนั้นจิตนี้มันจึงค่อยสงบอยู่ได้นานแบบนี้นะเมื่อจิตสงบเป็นเอกคตาอยู่ได้อย่างนั้นหากว่าเมื่อบำเพ็ญฌานขั้นที่สองต่อไปท่านว่ามีแต่วิจารณ์อย่างเดียววิตกไม่มีก็หมายความว่ามันชำนาญแล้วนี่อย่างว่าเราจะเพ่งลมหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นกรรมฐานอย่างนี้นะพอนั่งสมาธิเข้าไปก็เพ่งลมหายใจเลยฮะไม่ได้นึกเลยว่าเราจะเอาอะไรมาเป็นกรรมฐานโน้อย่างนี้ไม่ได้วิตกละก็เพ่งลมหายใจเข้าออกเอาเลย เมื่ออธิษฐานจิตอย่างดังกล่าวมาแล้วนั่นนะ วิจารณ์ไปมันที่สุดก็ลงสู่เอกคตาของเก่านั่นแหละนั่นผลสุดท้ายในจตุทฌานทั้งสี่นั้นจตุทฌานที่สี่นั้นมีอุเบกมีเอกคตากับอุเบกขาเท่านั้นเข้าสมาธิไปแล้วจิตเป็นเอกคตาแล้วเพ่งเอกคตานั้นเข้าไปมากๆเข้าไปแล้วในที่สุดจิตก็เป็นอุเบกขาลงไปเลยวันนี้จิตเฉยลงไปมันละเอียดมากในขั้นนั้นนะจนว่าลมหายใจไม่ปรากฏเลยอ่ะ แต่เพียงแค่ได้ปฐมฌานนี่ก็ยังดีแล้วนะก็ยังดีอ่ะนั่นแหละเพราะนั้นพยายามบำเพ็ญไปอย่าไปนึกว่ามันเหลือวิสัยจะพูดถึงเรื่องฌานแล้วกลัวกันก็มีบางคนนะโอ้เรานี่ไม่มีวาสนาหรอกอย่างโน้นอย่างนี้ถ้าเราตีความหมายคำว่าฌานได้แล้วมันไม่เห็นเป็นเรื่องลำบากอะไรนะฌ ชานังแปลว่าความเพ่งนี่อย่างนี้แหละคำว่าเข้าฌานที่ท่านกล่าวไว้หมู่นั้นก็หมายความว่าตั้งสติเพ่งอารมณ์เข้าไปเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เข้าไปเรื่อยๆสติก็ยังลงไปดังที่แนะนำมาตอนต้นนั่นแหละยังลงไปจนถึงสติมันยังเข้าถึงจิตได้แล้วนะมันก็เป็นอุเบกขาเป็นเอกคตาลงได้ นี่เมื่อจิตไม่คิดแล้วมันจะเป็นอะไรมันก็เป็นหนึ่งเท่านั้นแหละจิตนี่นะเมื่อมันคิดแล้วมันก็เป็นสองเป็นสามไปมันเป็นอย่างนั้นเหตุนั้นจึงว่าพยายามให้จิตมันหยุดคิดนี่นะให้เข้าใจความหมายเอาอย่างรวบรัดอย่างนี้ทำอย่างไรจิตมันจะหยุดคิดแล้วก็เพ่งเข้าไปเรื่อยๆไปอาศัยการเพ่งนี่แหละจิตมันจะหยุดคิดลงได้นะให้พึงพากันเข้าใจถ้าหากว่าผู้ใดท้อถอยไม่สามารถจะเพ่งอยู่ได้อย่างนี้แล้วจิตไม่มีทางสงบเลยมีแต่มันจะคิดลอยไปนั่นแหละดังนั้นอย่าไปท้อถอยเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เข้าไปถ้ามันเผลอก็ตั้งสติไหมมันเผลอก็ตั้งสติใหม่อย่างเนี้ยไม่ท้อถอยเอาไปเอามาสติมันกล้าเข้าไปแล้วมันความเผลอมันห่างเต็มทีแล้ววะนี่จิตมันก็ค่อยสงบลงไปเรื่อยๆเลยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเจริญกรรมฐานใดๆก็ช่างเนี่ยในกรรมฐาน40ข้อนั้นมันก็เกี่ยวกับการเพ่งนี้ทั้งนั้นเลยให้เข้าใจแม้ว่าผู้จะบริกรรมพุทโธอย่างนี้ก็เพ่งแล้วเพ่งอยู่ในปัจจุบันนี้นะเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่นี่จิตก็นึกพุทโธไปตามลมหายใจเข้าออกนี่แหละถ้าหากว่าทิ้งลมหายใจเข้าออกนี้เสร็จแล้วมันไม่อยู่กับตัวแล้วมันไม่อยู่กับใจกับกายแล้วอันพุทโธนั่นนะมันจะแล่นออกไปอยู่ข้างนอกนู่นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ใจสงบลงไม่ได้เลย ดังนั้นให้พึ่งเข้าใจคำว่าฌานว่าฌานเนี่ยแปลว่าความเพ่งนะถ้าผู้ใดเข้าใจความหมายอย่างนี้แล้วพอนั่งสมาธิเข้าไปมันก็เริ่มเพ่งเลยเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปอย่างนี้แล้วก็จิตก็ตั้งได้พอจิตตั้งได้อธิษฐานนะอธิษฐานจิตถึงคุณพระรัตนกรัยดังกล่าวมาแล้วนั่นนะเอาเป็นที่พึ่งอย่างนี้แหละเมื่อใจมันน้อมสู่คุณพระรัตนกรัยอย่างนี้เอาเป็นที่พึ่งที่เลือกแล้วมันก็จะไม่พุ่งไปทางอื่นมากมายแล้ววันนี้มันเห็นที่พึ่งแล้วนี่มันรู้ว่าตนนั้นไม่ได้มองเห็นสิ่งอื่นได้ว่าจะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐยิ่งไปกว่าคุณพระรัตนกรัยนี้ไม่มีมันจะมองเห็นอย่างนี้แล้วฮะนี่พอมันมองเห็นอย่างว่านี่แล้วมันก็ไม่ได้คิดสายไปแล้ววะนี่อันที่จิตมันคิดสายไปมันไปหาที่พึ่งที่อาศัยเข้าใจว่าเมื่อได้สิ่งนั้นมาแล้วตนจะเป็นสุขอย่างนี้นะนั่นแหละจึงว่ามันคิดไปหาที่พึ่งที่อาศัยแต่ว่ามันเป็นทางผิดทางนั้นนะเพราะว่าได้วัตถุสิ่งนั้นมาอาศัยแล้วมันก็ให้ความสุขไปชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองพอของสิ่งนั้นสูญหายไปแล้วความสุขนั้นมันก็หายไปตามกันนั่นเพราะฉะนั้นจึงว่าที่พึ่งใดในโลกนี้นะไม่มีอะไรจะเป็นแก่นสารได้เลยมีแต่ที่พึ่งอันประเสริฐที่เกิดขึ้นในดวงจิตนี่คุณพระพุทธก็ มีอยู่ที่จิตนี้คุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์ทั้งหลายก็มีอยู่ที่จิตนี้ไม่เกี่ยวกับวัตถุสิ่งของภายนอกเลยนี่เมื่อเรามาเห็นสงเคราะห์หรือว่ารวมคุณแก้วสามประการนี้ลงในจิตนี้ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวได้อย่างนี้นั่นแหละจิตมันก็สงบอิ่มอยู่ในพระคุณทั้งสามนี้มันจะพุ่งไปไหนบ่นี่นั่นเนี่ยเพราะเราเห็นว่าสิ่งอื่นเนี่ยไม่มีอะไรที่จะวิเศษจะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐยิ่งไปกว่าคุณพระรัตนกรัยนี้ไม่มีอย่างนี้เมื่อมันเห็นแจ้งอย่างนี้มันก็ไม่สงสัยไปทางอื่นหมายความว่างั้นมันก็ไม่อยากได้ทะเยอทะยานไปในสิ่งอื่นนี่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะหรือแม่มันพิจารณาเห็นคุณแห่งทานคุณแห่งศีลคุณแห่งความดีที่ตนกระทำบำเพ็ญอยู่นี่นะอันนี้จะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของตนอันหนึ่งอย่างนี้แล้วคุณเหล่านั้นอยู่ที่ไหนล่ะก็อยู่ที่ใจนั่นแหละเพราะว่าใจเป็นผู้คิดสร้างขึ้นนี่เมื่อจิตเป็นผู้คิดสร้างขึ้นมันก็อยู่ที่จิตนั่นแหละจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะอะไรอะไรก็สงเคราะห์ลงที่จิตนั้นเลยความดีทั้งหลายเมื่อสงเคราะห์ลงนั้นเนี่ยจิตมันมีกุศลคุณงามความดีเป็นเครื่องอยู่อย่างนั้นนะมันก็ไม่ดิ้นรนไปทางไหนอ่ะให้พึงเข้าใจกันอันนี้แหละควรพากันสำเนียกให้ดีแต่ว่าบุญคุณเหล่านี้นะมันไม่มีรูปร่างอะไรนะนี่แหละสำหรับคนผู้ที่ขาดปัญญาขาดสติแล้วมันเชื่อยากเพราะว่ามันไม่มีรูปร่างสีสันวรรณะอะไรเลยบุญก็ดีคุณพระรัตนกรัยก็ดีนี่มันเป็นแต่เพียงธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นในดวงจิตนี้เท่านั้นดังนั้นผู้ฉลาดเพิ่นจึงแนะนำว่าเมื่อเราระลึกถึงบุญระลึกถึงคุณดังกล่าวมานี้แล้วใจมันสบายใจมันเอิบอิ่มไม่กระวนกระวายไปทางอื่นอย่างนี้นะก็นั่นแหละได้ชื่อว่าบุญคุณมันเกิดขึ้นในดวงจิตนั้นแล้วนี่ว่าต้องเข้าใจอย่างนั้นเมื่อเข้าใจอย่างว่านี้แล้วมันก็ไม่ต้องสงสัยแหละบุญไปยังไงหนอคุณเป็นอย่างไรหนอไม่สงสัยแล้ววันนี้นะก็ยังว่าอยู่แล้วว่าบุญคุณไม่มีรูปร่างมันเป็นความรู้สึกของจิตนี่ต่างหากนะเป็นอย่างนั้นเป็นความรู้สึกของจิตนี้ดังนั้นให้พากันเพ่งอยู่เมื่อรู้ว่าจิตของเรามันอิ่มอยู่ด้วยบุญด้วยคุณนั้นแล้วก็เพ่งความรู้สึกอันนั้นอยู่ประคองความรู้สึกอันนั้นไว้มันก็จะตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นไม่มีถอนออกไปง่ายๆดังกล่าวมานะ